فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ اے نبی بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے ہیں کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے فرعونیوں کی تباہی اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا انعام قوم فرعون کو باوجود یہ کہ متواتر نشانیاں بتائی گئیں اور ایک بعد دیگرے انہیں کئی عذاب دیے گئے لیکن ان کی سرکشی دور نہ ہوئی تو انہیں دریا میں ڈبو دیا گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا گیا وہ اس میں اتر پڑے اور اس کو پار کر گئے بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ تھے پھر فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کی تقلید میں ان کے پیچھے اترا جب وہ بیچ دریا میں ہو گئے تو پانی مل گیا اور وہ ڈوب گئے یہ آیات الہی کی تکذیب کرنے اور اس سے غفلت برتنے کا نتیجہ تھا اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس سرزمین کو شرقاً و غرباً بنی اسرائیل کے سپرد کر دیا جس کو نہایت ضعیف سمجھا جاتا تھا جو کمزور بنے ہوئے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم یعنی بنی اسرائیل پر احسان کریں جو دنیا میں کمزور سمجھی جاتی ہے ہم ان کو بادشاہ اور سردار بنانا چاہتے ہیں انہیں اپنی زمین کا وارث اور قادر قرار دیں گے اور جس عذاب سے فرعون اور حامان اور قوم فرعون کو اندیشہ تھا وہی ان پر عذاب نازل کریں گے اور سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وہ کیسے کیسے باغات کھیتیاں اور بہترین مقامات چھوڑ کر تباہ ہو گئے جس میں وہ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے ہم اگر چاہتے ہیں تو اسی طرح کسی دوسری قوم کو سردار اور بادشاہ بنا دیتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ شرق و غرب سے ملک شام مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مبارک بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ بات اور وعدہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ يَعْنِي فِرْعَوْنُ اور اس کی قوم نے جو عمارتیں اور باغات بنا رکھے تھے اور محل کھڑے کیے ہوئے تھے سب ہم نے تباہ کر دیے اور اجاڑ دیے بنی اسرائیل کا جاہلانہ مطالبہ بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں کا مطالبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نشانی وہ دیکھ چکے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کو لیے بیٹھی تھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کنعانی تھے یا قبیلے لخم کے تھے گائے کے جیسے جانور کا بت بنا رکھا تھا اسی لیے بعد میں اسی کے مشابہ ایک گوسالہ کی پرستش میں وہ مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کے معبود ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھول بیٹھے ہو وہ تو ایسی باتوں سے منزہ ہے کہ کوئی اللہ کا شریک اور اللہ کے جیسا ہو ان لوگوں کا جو اپنے بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کا یہ دین باطل ہے اور ان کا یہ عمل بھی باطل ہے چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ با صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے حنین کی طرف جا رہے تھے راستے میں کفار کا ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ دھرنا جمائے بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہتھیار اس درخت پر باندھ رکھے تھے اس درخت کی عظمت کرتے تھے اس درخت کو کہا جاتا تھا ذات انواط جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے جو بہت سرسبز اور عظیم الشان تھا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات و انوات ہمارے لیے بھی قرار دے دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم بڑے ہی جاہل ہو ان کا طریق اور ان کے اعمال سب جھوٹے اور باطل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو اللہ ہم تمام کی شرک سے حفاظت فرمائے اور یہود و نصارہ کی اندھی تقلید سے ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے